Sabishigu, Mangasa, Metro FM, We Be Critical. Nepal Mandal Niko Gubon Nepal Mandal Dabli Chital Lasko Center from Nepal Mandal Niko Gubon Nepal Mandal Dabli Newa Sanchar Khele Jhan Chope Patrakar Wa Sanchar Karmi Tego Niti Chago Kwas Niso Niko Jha Jogo Do Tuku Kwas Nyaki Go Niti Atwa Tuku Kwas Sanchar Niyago Niti Abhyan Nyaka Diye Go Ka यका दिमका गंगा बहादुर नेमकुल वेकला निवास संचार खेले जेंजु चापी पत्रकार संचार कर्मी व प्राविधिक तेगु नीति सुन कथया ग्वाली यागो अले नप संचार खय त न किब जिगु कथा ग्वाली यागो उद्देश्य ठो कोस निसुनीको अभियान यका दिगु ख मेघाजको जुगु छबो पेला अर्थात पत्रकार व संचार कर्मी तेगु छको पेला वेकया संयोजक त छको तयारी समिति कथा अथवा चाहिँ छौ ठस कोस या त अझ विस्तृत रूपमा विस्तृत रूपमा यिनको नीति तयारी आएको कथा छौ कमिटी न निसोङ झुला ठो कमिटी पाखे गुखथा जैना उनी रेछ अथवा ठो कोस या आवश्यकता छ महसुस झुला ठो कोस गजापिन्द ग्वाली आएको छु क्षेत्र उना ग्वाली आएको हाले ठे तिथि विषय त कया वेक लिस सल व्यक्तिको जी वेक टेलिफोन सपो देरंगो त लस्को छ पाखे भने गंगाबहादुर जो चित लस्को सेन्चना हजुर जुजलपा निवास संचार कर्मी त्यो अथवा पत्रकार त्यो नीति धका छिसो कोष निसुनेको अभियान यहाँका जिल्ला ठुक कोष या आवश्यकता ठुक कोष छ्याम मालक ठुक आवश्यकता छ्याम महसुस जुल ठुक बारे यसको कना दिए हजुर ठुक कोष चाहिँ छुच्चै आवश्यकता जुल ढाबले चाहिँ जे जुन अस्ट्रेलिया चाहिँ लगभग 60 वर्ष जन्मले चाहिँ जे निवा ज्याजो जुया छ हुन्छ अलि निवा ज्याजो चाहिँ नेपाल उलि अस्ट्रेलिया जोप्ले ज्याजो न उलि खनमर उठे छ अलि चाहिँ नेपाली छुच्छु ज्याजो ज्या चाहिँ रे चाहिँ जिन्थन जानकारी क्या मपु चाहिँ अवश्य भया छ हुन्छ जिन्दा चाहिँ गुली निवा यो पनि चाहिँ वो नखत ख यो चाहिँ बारे चाहिँ जानकारी आवश्यक ज्या छ हुन्छ अलि वो चाहिँ निवा मिडिया चाहिँ उलि म उठे छ न अलि चाहिँ ओके कारण छुलेर अब चाहिँ निवा मिडिया चाहिँ आर्थिक कमजोरी जो ज्या चाहिँ वो हलिङिङ चाहिँ वो निवा मिडिया चाहिँ वे म फुट्ने चौ ज्या चाहिँ आ चाहिँ जी नेपालीले चाहिँ ठो चाहिँ नेवा मिडिया दिएर चाहिँ फुक्न चाहिँ सुए फेक अहिले फुक्छ ये ग चाहिँ ग्रुपिसमा उनीहरूले चाहिँ अठिया चाहिँ आर्थिक छौ चाहिँ मजबुतै यामा खण्ड र अहिले उकेलाई चाहिँ कि हलि चौबे जे तिन चौबिसमा चाहिँ आर्थिक ग्वाली आफू अहिले चाहिँ ऊ आर्थिक ग्वाली यहाँ चाहिँ छोरी नेवा मिडिया चाहिँ ग्वाली बिउरी हिसाब है ठो चाहिँ कोर्स चाहिँ सुरुवात गर्नु ख अठो कोर्स यु लागि कोर्स गर्दा साधारण चाहिँ छौ छुरास त्यवाईपति आवश्यकता जी ठो त्यवा चाहिँ संकलन गुखठा जी संचार कर्मी त्यस थपिन छ त्यो ख जेउ भाषा आन्दोलन छौ कथ भाषा आन्दोलन सनातन चोपी साहित्य सनातन चोपी कलाकार त्यो पाखे अथवा व्यापारी त्यो पाखे चाहिँ जी सबै संकलन यो ख गुखठा ख ठोकेपति चाहिँ स्रोत चाहिँ सुजिले छ ठिकै नै दिए जुन नेपाले वेगा चाहिँ ठिकै सोय अलि थि थो भाषा खेले दिया जति अलि नेवा मिडिया जति नेवा कलाकार दिन छुन समस्या आर्थिक समस्या जुल या त छु कथा चाहिँ ग्वालिकामा डास्दै जे ऊ नेपाली चोपि भाषा खेले चोपि अहिले चाहिँ थोटि साहित्यिक कर्मी थिए कलाकार थिए थपिसँग ग्वाली नचाउँछ खन अहिले ऊ आफूलाई थिए भाषा खेले ग्वाली न या अहिले थपिसँग आर्थिक न ग्वाली आफूलाई डबल भार जुल ठुलो झने ए भाषा खेले याई पनि चाहिँ दुःख बिउठे ज्याजु ज्या चाहिँ ठोकोसँग चाहिँ ऊ मक्या हो कि नेपाली चुना चाहिँ भाषा खेले ग्वाली या थिए अहिले चाहिँ कलाकार पनि त अहिले पत्रकार पनि हो चाहिँ हेब चाहिँ ठुके चाहिँ मक्या भए जि निर्णय नदो ठुके चाहिँ कि तिमी बेसे चुना निवा पिय डाक महिना चोपिए पासी बिच चाहिँ निवा भाइ माया डुपी चाहिँ ठोकोस चाहिँ डाँटे हो अहिले चाहिँ कि जे पनि चाहिँ निवा पनि झुक्कै फैले ज्या छौँ दो करिब करिब 180 डेले चाहिँ फैलिदिया छौँ दो अनि बिन्छ चाहिँ वर्षा छौ छान छौ चाहिँ प्रोग्राम यही युवा प्रोग्राम यही अनि बिन्छ चाहिँ न्यु टिकट यो सुन न्याउ छौ प्रोग्राम न्याउ टिकट यो जति के भए चाहिँ ठोको चाहिँ टसान जियो अनुमान चाहिँ 20 लाख नेपाली के भए चाहिँ जमेजे वर्षा वो एक हट थो चाहिँ कोसे चाहिँ मेन चाहिँ आय स्रोत यो हजुर अठो छिटाइदिए विश्वनिङ्क चाहिँ करिब करिब छिटाइदिए सचिव चेगो 180 राष्ट्रिय मल्याङ्कन नेवा त दोजुल अनि धेरैसँग विविध कार्यक्रम जुजुल वो कार्यक्रम चाहिँ गुड वेकअपिनसँग टिकट मिख वा टिकट यो पाखे चाहिँ छुपटिचा आर्थिक गुहाले त्यो कोषीय नीति नकाता दिला त्यसले अब 180 देशी उपति चाहिँ समन्वय यहाँ गठन जुइले सा वे कपिन छौला चाहिँ जानकारी बिमाला छौला चाहिँ ठोक कोषीय बारे चाहिँ आवश्यकता अथवा कोष सञ्चालन जुइनको कोष स्थापना जुइनको जानकारी बिमाला उक्यो नीति चाहिँ आर्थिक स्रोत डुकाएपछि आर्थिक रूपमा चाहिँ के थिबा डुकाएपछि चाहिँ छौ लपु नालीमाला गुठो वे कपिन लिसे समन्वय जुइ आफ्रिकेलाई त के मेनली त जस्तै फेसबुक युट्युब अहिले चाहिँ ट्विटर जुल चाहिँ सञ्चारी माध्यम जुल नप चाहिँ अनिपिना नप व्यक्तिगत सपोटेउन जी कोसिस नाच्नु हुँदो मेल मार्फत फोन मार्फत स्ट्याक मार्फत ऊ हिसाबमा नजुल अहिले चाहिँ आफ्रिके चाहिँ कि मेरो चाहिँ छौ तिनवटा चाहिँ कम्युनिटी गठन नजानु हुँदो ऊ चाहिँ पूर्ण रूपमा उता चाहिँ अझ विकास या माने अहिले अनि निवासीले जति सञ्चार पास फुक्कियो ग्वालेकै आए हलिङ्गिङ आज हजुर अच्छि नेवा सञ्चार्य नीति नेवा सञ्चारे पिने नेपाल देशमा पिने चुन्चौँ गुल्न गतिविधि त जुई ऊ चाहिँ नेपाली सञ्चार माध्यम चाहिँ थ्याम मरै चुन्चन अथवा थ्याम मौलर घाटै छन् तैदिल अठे नेवाटे गुल्न गतिविधि जे चुन्चौँ खा ऊ चाहिँ छिक्पिन पिने चुना दिपले छिक्पिनसम्म पिने चुना चाहिँ उक्या जानकारी क्याम्प फु लागि ठोछौ चाहिँ कालबिल यहाँपट्टि लोपुया माध्यम माध्यम देखियो लागि न ठोइ यहाँहरूका चाहिँ तैदिल धाने ल्याएको खस पिने जोपति ज्याजो त गुल्न ख ऊ ज्याजो त चाहिँ नेपाल मै चुन्चौँ यहीँ खला कि छोइ मै चौँ ख ऊ चाहिँ न्यु कथामा जिसमा चाहिँ ज्या चाहँदो जिसमा चाहिँ गुनी चाहिँ प्रोग्राम ल्याए त प्रोग्राम ल्याएको चाहिँ व्यस्तता ज्या चाहिँ नेपाल छुया माउन दु अलिक गुलिसमा चाहिँ सिधो छुया ल्याएर यो चाहिँ कठिन मोदी आएको छैन सिधो छुया न लम्पु मरिया छैन आत्मधेरी चाहिँ लम्पु मरिया छैन अहिले चाहिँ गुनी चाहिँ छुया हेर्न मठिना छौँ न अवस्था दु उता चाहिँ मध्यस्थकर्ता छन् माउ चाहिँ आवश्यक छ ज्या चाहँदो हजुर अथवा मध्यस्थकर्ता यो प्रति चाहिँ भूमिका ठुलो कोष कोष पाखे मिथि हजुर कोसिस या चाहिँ ठुलो कोसिस चाहिँ आज न ख मध्यस्थकर्ता भूमिका मिट्यु न ठिकै चाहिँ सब चाहिँ ठिक चाहिँ मेन मुख्य आज न थोरा छौ ख हजुर कोषीयपट्टिलाई कोषीय परिचालन अथवा कोषमा चाहिँ घुट्न ज्याइर काटेपट्टि ख कोषीय भूमिका काटेपट्टि लिप छिक्नुहुन्छ निर्णय हिन्दी विशेष जना आठ गु कोष ख त कोषमा चाहिँ गजापी पत्रकार त्यता ग्वाली यही गङ्गाबहादुर जो थो खास छिक्मिनसँग चाहिँ छु अभियान अथवा छि थो गो छौ कोसी नीति अभियान यहाँका दिल नेवा सञ्चार कर्मी त्यो घाट नीति नका नेपाल भाषा सञ्चोपी नेवा त्यो आन्दोलनको सञ्चोपी नेवा टेटसको ठोकोसँग ग्वालीलाई कि अथवा नेवा जिया मेमेको भाषा चाहिँ पत्रकारिता यहाँ चोपी मेमेको भाया सञ्चार खेले सनाचन चोपी वेकअप इन्द्र ठोकोसँग ग्वाली है ठिकै चाहिँ थिएछ चाहिँ सिधा नै निषेध मैया चाहिँ थियो आज दु थि चाहिँ नेवा नेवा जिया पत्रकार चेसा लगेर जा चाहिँ सिधा नै थिएछ चाहिँ ग्वाली आऊ यो चाहिँ ठिकै आज दु अहिले चाहिँ थिए नेवा मिडिया त चाहिँ गुप मेरो छो चाहिँ नेवा मिडिया नै ग्वाली आऊ हिसाब उनीहरू नेवा मिडियाहरूलाई चाहिँ गजो राख्छ कि नेवा जुन वहीपट्टि पौट डुली ऊ चाहिँ कि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा भइहाल्छ नि झामा लाग्छ टिभी पत्रिका भइहाल्छ ऊ दिल्ला चाहिँ ठाउँको नै चाहिँ रङ्गीन पत्रिका जमाना दिएको छ भन्दो अहिले ऊ रङ्गीन पत्रिका सो मन दिएको छ भन्दो उता चाहिँ भित्र आर्थिक अवस्था चाहिँ ऊ रङ्गीन टिका मुखिया छ भन्दो अझ पनि चाहिँ नेवा पत्रिका पत्र मिडिया चाहिँ ग्वाली आउँछ ल अहिले चाहिँ सो नेवा जिया न मेमे पत्रिका न जैन तपिन्दा चाहिँ सो आर्थिक समस्या जुल स्वास्थ्य खराबी जुल यताउति जुल छ उता न चाहिँ के चाहिँ ठो कोसी चाहिँ मुनपी मुना चाहिँ गु किसमा चाहिँ सल्लाह सहयोग सल्लाह बिल्ला रहेछ उना चाहिँ झिसैजना हो नि हजुर कोष चाहिँ स्थापना मेघ निस सुरु जोजुल मेघ छौ ज्याजो दथे छि कोष न निसना दिइरहेको जोल छो बच्चा थिबा तया कोष न निसना दिएको जोल आठो कोष या त चाहिँ वृहत यानि क्यु नीति व्यापक यानि क्यु नीति ठो कोष अझ टिभामुङ्कीको नीति पहलकर्मी गमले निसे सुरुजी पहलकर्मी आजी फुकमा चाहिँ आठो आठनाथ बैठक छ नि अहिले चाहिँ फ्रिज ठो मिग चाहिँ थिए पत्रकार चाहिँ सुनसु पत्रकार प्रि चाहिँ छुटै जोडो अहिले फुक्का थिए पत्रकार प्रि नपचना चाहिँ अझै नठो कोष चाहिँ कोषले चाहिँ मनोरी चाहिँ सदस्यता चाहिँ जुझ्ने यस्तो दुख्याका अहिले चाहिँ खिच्न चाहिँ छौ कार्य छौ चाहिँ सल्लाह सुझावका हाँगा चाहिँ अहिले चाहिँ खिच्न चाहिँ छुटे चाहिँ यहाँनिर भने छ हजुर गङ्गाबहादुर चाहिँ छि तैदिल छि अस्ट्रेलिया चुनाउ नेहर दत्त तगा तैदिल आ छि थनवया कोष सञ्चालन नियन्त्रण दिएको दो पिनी पिनीसँग ठो कोष नीति ग्वालियर घाटेपट्टि गुल्टुको छि आशावादी योजना दियो दो ठिकै चाहिँ कोसे चाहिँ झिसा बाँधेको छिटो फटा छ अनि तिमीलाई छिटो फटा छ चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ ग्वाले पक्कै छाटा चाहिँ कोसे ग्वाले ग्वाले या त चाहिँ अनि तिमीसँग ग्वालीका आशा चाहिँ या मको ठिकै चाहिँ झिसा चाहिँ गुलिसमा चाहिँ है कि मिडिया र ग्वालियाङ चाहिँ मिडिया न सो चाहिँ छिटो चाहिँ प्रचार यहीलाई यो आशा दिए ठुकै चाहिँ कोसे चाहिँ अझ चाहिँ अवधारणा डुटी पासिङके चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मको यसमा चाहिँ निस्वार्थ रूपमा नेपाल भाषी मिडिया बल्यामल नेपाल भाषी चाहिँ क्षेत्रीय बल्यामल ध्यान चाहिँ जो लागि मको नेपाल भाषी लागि ध्यान बिपी उक्त पासिङको लागि सहयोग आएको अनि दिनमा चाहिँ ठिकै ढाक्छ तिन चुनावको पासिङमा चाहिँ छिटो ग्वाली ल्याए हजुर गङ्गबहादुर जोशी यी वेदीलाई अहिले थोक निवास सञ्चार खेल चुनौती पत्रकार अनि सञ्चारकर्मी त्यो नीति ग्वाली यहाँ त छ कोष झ्याकेको कोष च्याकेको अभियान झ्याका दिला ठो अभियान आवश्यकता ठो कोष घेना परिचालन यहाँ अनि कोष नीति गुखा आर्थिक स्रोत सङ्कलन यहाँ गर्दै पनि विषयले कया जानकारी दिएर छिटो एक एकको शुभ आदि सञ्चना हजुर जिगो दुनी गर्दाखेरि छौ चाहिँ सुझाव अहिले चाहिँ अहिले धन्यवाद भाइ त माइएना दिन्छ अहिले धन्यवाद भाइ यो मिडिया दाजुल अहिले सञ्चारकर्मी दाजुल सहयोग याना दिन्छ खै इनाथमा चाहिँ आकेन्द्र पनि गङ्गबहादुर निमकुल उयो कलहाँ छ अभियान यहाँका दिगो निवास सञ्चार खेले जैन चुनचौपी वा निवास सञ्चार खेले जैन चुनचौपी पत्रकार वा सञ्चारकर्मी गमको निवास या गैर नेवा भाया सञ्चार माध्यम जैन चुनौपी नेवा पत्रकार त नेवा सञ्चार कर्मी त्यो नीति न शुभ दिशा राहत जीको कथा उयोलाई छौ कोष निस्तनीको अभियान यहाँका दिएको छ ठोक कोष छ आवश्यकता जो अहिले ठोक कोष गुठा आर्थिक सङ्कलन जी वा आर्थिक स्रोत या माध्यम सुझिरहेका थिए विषय त कया वैकल्सी सहल व्याकाको जो ठुकेली चाहिँ नेपाल मण्डलले यी न खोजाएको छ नेपाल मण्डल पाखे जिता नहुन्छ उसमा व्यक्ति छ व्याक शुभ सजाओ झालो गुए दे था। ये महानगर पालिका या सार्वजनिक अपील छेय फोर सतक चुक गली वांछेगु गैर कानूनी खा थथे यातदासा ये महानगर पालिका छिता छिन्याडो टका तक बीके फो ये महानगर पालिका वातावरण व्यवस्थापन विभाग टेको दुनिया फोहोर सतक चुकवा गल्ली न्होनी लाथी वंशे गोबानी तोतिनु फोहोर वंश तयता गो थासे जगवना फोहोर वंश या शहर सुचुकुचु या गुजिया ग्वाली यानु ये महानगर पालिका वातावरण व्यवस्थापन विभाग टेकु प्लास्टिक के मिचा गुबले हैं मछले थोपाखे स्वास्थ्य लाइगो प्रतिकूल असर पाखे ठव ठप परिवार या तो बचेना दिशा पस बोने बल हाकू को प्लास्टिक या मिचा या पलेसा कप वा फुआ मिचा जगह छेला दिशा ये महानगर पालिका वातावरण व्यवस्थापन विभाग के को Yeah. सकल के किजबिन्द दुर्गम सिंह लस्क सेन्टर थोखा ये महानगरपालिका नेबया मेट्रो एफएम गुपी फुटी को मेघार जे थौ संचार भाई ज्याझो मचाख्या ज्याझो जना वे थनक जि उदयन अले थुक ज्याझो ने के त प्राविधिक खेल ग्वालियन चना दिगु दो दाजु पूर्ण महर्जन अले के किजबि छिपि मफु मखला सकने अवश्य न छिपि थ ज्याझो ने त तयार जि आचन चन जि देखु जि पाल सकै चन ना अले थौ या टुगु ज्याझो ले छिमिग नीति छिमिग नीति छले सा छिमिग नीति ठीठी हलाजोला त जनाएको थियो ठो हलाजोला प्रसङ्ग युवती जुइफो ठो हलाजोला झिगो मयोको शरीर यो बारे जानकारी बिगो जुइफो ठो हलाजोला लगात युवती जीव जन्तु या बारे जुइफो ठो हलाजोला रहेको झिगो न्याने खने दै जुन्चोको ठीठी कथा या उपभोग्य वस्तु ठीठी कथा या जोला या बारे जानकारी बिगो जुइफो पक्या खा के किताबे छिमिंग नीति लगा जी थर्यावे ठीठी कथा या हलन जोला निशे कया गुलना जी थन छिमत जाखिले हुआ गो अले जीव जीवने जी गो अले वैज्ञानिक खया जोला विज्ञान या खजोला प्रसंग या खसो महान व्यक्ति या प्रसंग या खजोला थर्याव ठीठी जानकारी बिग नीति लगा थर्याव छिमिंग नीति न्याका वचना गो खा आज जी थन गोही या बारे कंटिना गुटो गोही जी सक्षिन न खाना चुनाव जीव खा गोही श्वेत यो को तापक वनमा चिड़िया खाने आज वन दासन चीस गोही खनी गोहिया ठीठी प्रजाति तो अले गोही श्वेत चिड़िया खाने मान गबले गबले ची सौरा या जंगले चाय होनी बले अथवा कसरा राठा होनी बले ठीठी थासे थक चाय होनी बले चीस गोही खनके भई गोही सम अजंगम प्राणी ख थोड़ा चीस सुगे झुला अले गोही मखापी प्रत्यक्ष रूपमा गोही मखापी थियो होला दही मख चिडियाखाना वन्डासल अवश्य न दक्षाला गोही स्वघे दही अले किपया न चिसम भनेको ठिठी सफली दुछनचोको किपया गोही बारे न चैतिजाको दही अथे चिसम टेलिभिजन पाखेन सल्लास गोही बारे जीव जगत चाहिँको टेलिभिजन च्यानल त भयो फा त टेलिभिजन च्यानलले भएको जीव जन्तु यो बारे बिगो अथवा एमीको बारे कनिको टेलिभिजन च्यानल हेर्न गोहिया बारे एक खण गर्ने दबाई तर जे थर गोहिया पूर्णक जानकारी अथवा उयो बायोग्राफी बितिनको मको गोहिया खोबी ठुक्यो बारे कन्टिनाको खा चिसङ गब्ले गब्ले सुन मनो खोल रासा अथवा मयाका मयाका खोया छुन कथा नाटक याना नक्कली कथा चाहिँ फल लगाएर लासा उयो त गोहिया खोबी पङ्कु गोडाका संज्ञा भी छौ कथा देखावटी पहल वा नक्कली कथा सहानुभूति किनेको सुयको दुख थत्न दुख त्यागका नक्कली कथा सहानुभूति पुङ्केको ज्याया तासा गोहिया खोबी ह्याकल वा गोहिया खोबी पुङ्कुको तगा त्यागको चलन हो यदि सु मनो थ मयम एकदमै मिले मजम पासेन छु तडङ्गो आपद विपद जुल लगाएर लासा अबले चिसँग उयाको प्रति सहानुभूति किने छौ कथा मानवीय रूपमा सहानुभूति किनेको जीवको धर्म ख तर मानवीय रूपमा सहानुभूति के असान मसाका उयो दुखे थर दुखित जुल लगाएर हेपति ख नाटकीय रूपमा उयो फुङ्केको ज्याजुला आभास याको ज्याजुला लगाएर लास अबले लग गोहिया खोबी ह्याकल रका त्यागो यही ठो छौ उखान थिएन ख उखान आखिर गठित आदत ले सो ताठे गोही खोबी हेकी हुए ख लाले अझ त्यागो या गोही थ शत्रु या त सेबले अलि साना नैबले ने खोबी हेकी काठाए अथवा ने ढुङ्गा खोबी हेकी न न न खोबी हेकी काठाए थोरैको यदि ऊ गोही या दुश्मन या त मस्याको खसा उयो त मनको खसा खोबी ह्याकीको खैमा खोजी तर सानो स्याउ स्या ढुङ्गा थम साना उयोको लान्ने ढुङ्गा अथवा उयो त सिकार याना उयो त आहार दिएकी ढुङ्गा खोबी ह्याकीको जोगुलिए गोही खोबी ढुङ्गा त्यहाँको चलन डुख थोको ठाउँ त्यहाँको यानोज चौख ठुके लिउने वैज्ञानिक कारण छु खले सा ठोख चाहिँ चिस सिकेमा गोही सुन जनावर या त सुन जीव जन्तु जनावर या त नल्के स्या ढुङ्गा नयाँ ढुङ्गा वा नयाँ चुचाहे बुन इले ओयगो मिखा खोबी हाया वही अज अपोहे ना त्याग का सा गोही नशा जोना नेरुंग का जीव जंतु या तो शिकार या ना नेरुंग का सो पसली पा है ओयगो मिखा खोबी हाया वही वैज्ञानिक तेसा यानसोगो अध्ययन अनुसंधान कथा ठो शिका का को दुखे गोही थामा शिकार या शिकार या तो नेवा ओयगो मिखा खोबी हाया वही गोला पक्का खटर तो ओयगो खोब मिखा पिहावई को खोबी खोबी मखसे पाचक रस पिहावई को सुरजुया वही तो पाचक रस नशा लग जाना रासायनिक क्रिया हिले तो प्रक्रिया नशा पचे जुई को जुया ओया नपनाप गोयम है ठीठी कठाया लवन लवन या स्तर न था वही तो लवन या स्तर था वही को गोख तो अपोगो लवन ओया को महा पिहामावन रासा ओया तह हानी जुई अजे को गोया तह हानी जुई वो लवन खा वो लवन पिहावई को जला वो लवन पिहाव हो गयो पति इस तर अज अपोजी ले अपोगो लवन था ओया को महा पिहामावन रकार लासा ओयगो नीति तड़ोगो घाटक अथवा हानी अथवा नुकसानी जुई अले गोया में उत्पन्न जुआवई को थजागो लवन या था थी थी ग्रंथी टीकाकाई अले महापाखे पिने सही भी अथवा पिटिना सही थजागो ग्रंथी मिखाई कुनेला का चाला चुनचको दही अथवा मिखाई गोहिया मिखाया कुचाला का दही चुनचको दही अल छह मिखाला का दही चुनचको ग्रंथी पाखे गोहिया में थप लवण्य स्तर था वाले के वो मशीनों को लवण्य नली लवण मशीनों को लवण तक दखवा उयो को अपवो को लवण दखवा उयो को नली अगवानी वो मिखाला का दही को खा वो नली अगवानी पिहावनी छह कारण गोबी गोहिया खोबी वो को अथवा गोबी गोही खोबी है कलर का दही को खा तर थटे जी को गोहिया जगह मखो गोही बह का सर्प मैबले थे जापे सरिश्रीप अर्थात गो बे कसरे जिया अथवा पठाउ चिया वनी पे न्यावनी पे जीव तो खा इंसान पिकाया को या अच्छे खोबी पिकाई में मियम जीव दिखाता है मस गोही सर्प व मैबली जगह मकसे वाऊ म काउले न खेत है तुमका ठजा को नकली खोबी है कि वो यही को खा ठोजला गोहिया खोबी छह ताले सा जिसमें गोहिया खोबी है कलो गोही खोबी है कुछ है कलर गाला तह को यंत्रों दो सुनाना मरा जिसमें मरा साना सुनाना तह सुनाने जिसमें अवश्य ना ये नहीं कि किसी भी इंसान थजा को खाला न्याय सुनाने को तो जी गले गले माँ बाप इन थाज में तार का इंसान खाला इवले गोईया को भी हैकलर लगा जाए ताई अठे चीतो चुका निकाल शक्कर नुकले ताई इवले ना क्या यार है चीना पैग कोई भी लास है गोईया को भी हैकलर लगा जाए चीतना तह को याज थे ना त्यासो न के वही याज तो छह यार ले सा छह ताल ले सा तो खजाए चीसा शीघ्र चलो गोईया को भी लगा आज ही पलक मिस अपने को पाके वही Name स्कूल वन के गुरु बोंगी ए बी सी डी खैगु सङ्गो मे गुगु मे जित छे मा बार गाता हे पुसि म कख ग सि सान स्कूल ए थिन कि एबीसीडी थिनि एन जि सम जिगु पहल है मा जि सम जिगु पह त तोटे मजुर गाता हे पुति संदेश व्यति दग ठुने न तप आ वने जि छिम त छौ प्रसंग ए बारे छम व्यक्ति ए बारे जि धन छिम त कन्चना गु थु जजले लिपाङ इले वया जि तिथि प्रसंग त नेस नचनाको दो प्रसंग गाथे पे तिथि व्यक्तित्व पिनेको बारे क गुमा नापा सुयबले सामान्य सम नागरिक सामान्य मनो खासन लिपा वयाको ज्या वयाको मेहनत वयाको कुत अले व यनोको ज्या सफलता कायम व सम राष्ट्रियजको मुख विश्व नीति सम प्रेरणादायी व्यक्तित्व जित सफल जको दो थजाको छगु प्रसंग आज धन छिमेक नीति नेपयतिनाको दो छनु स्कूल छुट्टी जुइ वहाँ मस्त सकले थाटा को बैग को भिया छेपा की सोया वना थाटे सोया वनी वो तो जी कला को प्रसंगे जगह मुको जी सकले ना अठिया खा जी बिना नापा स्कूल है वनी बले स्कूल छुट्टी जुइ वहाँ बैग जुना था को छेपा की सोया लिया वनी को खा सुधे स्कूल वनी अले बानी जुलके अठिया को संजीले जुलके स्कूल छुट्टी जुलके बैग जुना था को छेपा की सोया वनी को खा छिपिन अठेन स्कूल उनी स्कूल ल्या इले बैग जना थगु छेपाके सोया वही थन्न छौ प्रसंग थले कञ्चना दो कि स्कूल छुट्टी जुइ मस्त थथगु बैग जना बैग कोबिया थपिनेको छेपाके सोया यहाँ वन ले इमस वन चुजको इले ओ स्कूल या विद्यार्थी तेस स्कूल या मस्त तेस सम लोम मनु ख सम गंसी मनु या त दाइ चुजको खन बल्लामे श्याम बम्लामे श दाइको स्वाभाविक ख झ्याक्कै गल्ती बम्लामे श्यो जुइमा झ्याक्कै गल्ती बल्लामे श्यो जुइमा तर बम्लामे श्या गल्ती केना दाइ थन्न अजागु घटना चल अले वो स्कुल ल्याव पि मस्ते स अन फुल फुल अन दना फुल फुल सोया थगु छे ल्याउन छ त तर सो ल्याउन चम्पि मध्य छम मचा ठो दृश्य या त गु अन लोम मन ख गसी मन या त दाइचुचक ख ठो दृश्य या त म सहय मुफ्त अलि उम दाइचम मन था गुना थाल दाई छि ठो या त छ्याप भेट थथेना दाइचनाको छ दाइचनाको छु उम मन ख न्यन व लोम मन ख न्यन मचा नाइक थाल ठो मचा या पलिना छिलिसे लुया त जे उली बल्लामला मखो तर ठुलीला अवश्य त्यहाँ फुके ठोयाको कसय त जी बछि इनाका अर्थात ठोया त गुगु सजाय बिगु ख ठो सजाय या त जी बछि इनाका मको छ त्यातिनाको छु उम मनको हाकन न्यन अनि मचा धन जी त्यातिनाको छु रासा ठो मचाय त छि गोक गोक बेदन द्यामाको ख कि या त बच्ची जीको जलफाटा डायबेटिस तका मचा स्पष्ट या त गुगु स्कूल ल्याव म ख व सोइचो म ख व सोया सया म फु ख व सया म फु मचा स्पष्ट या त उम मनो व मचा या मानव त खना व अजु चल अले थ थमन्तो हे व ठोखे मचा लके व ल छम कमजोर म मनो या त डाइजुन जगु ज्या चल अले उकिया बच्ची प्रहार फेत थ मचा न तयार दुगु ख न व सिकल उम मनख वहे इले बेत पठला ले वांछे बिल अले इमके माफी न फन आवन से जी थाथेना दया मखडाका मानवता या थ उदाहरण जिया कियम व मचा लिपा वना अंग्रेजी पहाया सम ना जाम कवि झुल सम अंग्रेजी पहाया महान अले ना जाम कवि जुम ख लॉर्ड वायरन वायरन लॉर्ड वायरन अंग्रेजी पहाया महान कवि का गुम महान कवि या नाम नाजाम ठोक मचा उगो इले ले वै चम चम ले वै चम इले चम लोम मनुख गौसी मन त दाइ चम ले ओ गौसी मेस बिगु सजा जिन बछि इना का दका तामख लिब ठोहे मचा अंग्रेजी भाया नाजाम कवि लॉर्ड वायरन या नाम नाजल मसिला ठोजुल थय जले ने भइको छबो प्रसंग तो प्रसंग है नपना पर थय छिगु जाजो इन को चा दिगु जुल अल्ला क जिके पिंगु न्यागु मिने जक इदनी तो पिंगु न्यागु मिने तास छिसा मिने ने ओके छिम त थ मि छप न्ये पुछ जक मि न्ये कु न्यागु थय थ कु जाजो पाखिन जिन वन त ओजा फना जना मेगु वाले मेगु ये तिति क थय जानकारी तिति हल जन त जना छिम त नपला वे छिमिना को न्ये पुक त जाजो न्याके त वेगु जे अबले त कै नीति थ कु जाजो पाखिन वन त ओजा फना जना थ त बा सुभे वरे वापस पीती मितेवा वरे वापस पीती मितेवा तेल कसा मिते एक अंधारा मिते तेल कसा मिते एक अंधारा मिते दंडयन्ना ची दत्तोजु प्यासा मिते वरे वापस